राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 22 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर संसार का वियोग तो अवश्यम भावी है ऐसा हम जानते हैं, परंतु अपनापन नहीं छूटता है और परमात्मा से अपनापन होता नहीं है। सत्संग भी करते हैं, पुस्तकों का स्वाध्याय भी करते हैं, परंतु सांसारिक पदार्थों से सुख की आसक्ति नहीं। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। बड़ी आश्चर्य की बात है, सत्संग करते हो और शरीर एकदम रहेगा नहीं तो वैसे ममता छूटनी चाहिए। ये तो छूटेगा जरूर, साथ में रहेगा नहीं, ऐसा पक्का निश्चय सत्संग से हो जाता है। ऐसा निश्चय हम छूटता ही है और सही नहीं छूटेगा। सत्संग भी नहीं छोड़ेंगे तो शरीर का मेरापन कौन छोड़ेगा बताओ? सत्संग करने वाले भी नहीं छोड़ेंगे तो लोगों को पता ही नहीं है, और उनको पता ही नहीं है। ठीक है, सत्संग करने वाला बुद्धिमानी है। आप जानते हो शरीर रहेगा नहीं, पक्की बात है, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, पक्की बात है। तो अपना है नहीं, कैसे रहेगा? अपने भगवान है तो रहेंगे ही, और अपना है ही नहीं, कैसे रहेगा? आप परलोक में जाएंगे तो अकेले, 84 लाख में जाए तो अकेले, और जहां कहीं जाएंगे नहीं, कुटुंब साथ चलेगा नहीं। देखते हम बड़े बड़े कुटुंब वाले चले गए, कोई साथ नहीं गया। शेठ जी के साथ कोई नहीं गया, भाई जी के साथ कोई नहीं गया, और घनश्याम जी के साथ कोई नहीं गया, सुखदेव जी के साथ कोई नहीं गया, गंगा बाबू के साथ कोई नहीं गया। अरे हमारे खास परिचित परिचित गए, कोई साथ नहीं गया, ये कहने गए। तो आपको अकेले जाना पड़ा मैं, तो पहले अकेले हो जाओ तो बड़ा आनंद होगा, और नहीं तो बड़े दुर्दशा होगी। साथ में रहेगा नहीं, रोना पड़ेगा, रोने में फायदा कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं होगा, दुख होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तुम जासी रे जासी, राम बजे सुपासी हो तो तुम जासी। जन्म लियो जने मरनो ही पड़सी, हाँ बात पक्की है तो पहले छोड़ डाला बढ़िया रहा है। मेरा पर छोड़ दो, कोई मादा नहीं होगी, फायदा होगा, व्यवहार भी अच्छा होगा, दूसरों के साथ बर्ताव भी अच्छा होगा। इनका छोड़ दो तो, और सत्संग ही नहीं छोड़ेंगे तो कौन छोड़ेगा? आप बताओ, इतने बैठे हो, सत्संग ही नहीं छोड़े तो कौन छोड़ेगा? सत्संग में लोग राजी होते हैं कि अच्छी बातें मिलती है। अच्छी बातें मिलने पर भी काम नहीं रहोगे तो और कौन लाएगा बताओ, और वो तो सुने जो नहीं मिलती। उसे तुम्हारे श्रवण है या भी बहुत योजना लग्य है, सुनने के लिए भी हरेक को मिलता नहीं। अपने को रात दिन यही बात होती है और सुनते हैं, आप भी काम नहीं गए तो कौन लाएगा। शर्म आई चाहिए शर्म, ये तो अपना नहीं है, शरीर तो अपना नहीं है, ये तो भाई छूटेगा, ये तो जरूर छूटेगा। पक्की बात है, सच्ची बात है, मान लो सच्ची बात है। सत्संग से मालूम तो हुआ कि ये हमारा नहीं है, ये तो छूटेगा जरूर। अंतर दासी राम भजे सुपासी जाएगा, पक्की बात है। नहीं छोड़ो तो क्या करोगे बताओ, बताओ। छोड़ना चाहिए क्या? इस शरीर बोले नरक में जाओगे? क्या इस शरीर बोले स्वर्ग में जाओगे? क्या इस शरीर बोले देवलोक में जाओगे? इस शरीर बोले मोति पाओगे? नहीं होगा। कहीं भी जाओ सही तो साथ जाएगा नहीं, नरक में जाओ तो नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाओ तो नहीं जाएगा, वैकुंठ में जाओ तो नहीं रहेगा, इन लोगों में जाओ तो नहीं रहेगा, सही तो साथ रहेगा नहीं। पक्की बात है। तो सबसे पहली काम है मोक्ष छोड़ो। मोक्ष छोड़े बिना दुख पाओगे, और मोह छोड़ दो आनंद हो जाएगा। सुख नहीं आनंद होगा, आनंद बहुत सुख आनंद हो जाएगा। सत्संग करने वाले भी नहीं छोड़ते तो कौन छोड़े बताओ, आप बताओ बैठे सब कौन छोड़ेगा। सत्संग करने वाला में तो फर्क पड़ता ही है, हमारी धारणा से है भाई। स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, मुक्ति में जाओगे, तुलसीदास जुड़े में जाओगे, शरीर तो साथ, शरीर तो साथ रहेगा नहीं, बताओ चलेगा क्या? अंत ही तो ही तजेंगे प्रामर, तू न सदे अब ही थे, मन पसित हो प्राणी हो सुरजी थे, अंत ही तो ही तजेंगे सब सुनेंगे, तो तू न सदे अब ही थे पहले छोड़ दे, छोड़ना तो पड़ेगा ही, इस बात से तू छोड़ दे। ये छोड़ने से फायदा नहीं होगा, अरे आप छोड़ने से फायदा होगा, ये छोड़ना पड़ेगा जरूर। साथ में रख सकते ही नहीं, कोई ताकत नहीं है, नहीं है ताकत ना मिलो, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ही सही, तो पहले से छोड़ लो। निहाल हो जाओगे निहाल। सत्संग करने वालों की आसक्ति सदा जैसी नहीं रहती, सत्संग फल पड़ता ही है। अब उन्हें छूटते तो कौन सुनेगा? जरूर सुनते। हम पढ़े लिखे नहीं है, पुस्तक पढ़ नहीं सकते हैं, और सत्संग की बातें भी बहुत सी समझ में नहीं आती हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति की लालसा हमारे अंदर जागृत है, तड़फन है, तो क्या इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी लालसा और तड़फन मात्र से? नहीं, सुनो तो होगा, यहाँ छोड़ेगा तब हो जाए, आगे जाना होगा, आगे जाना होगा तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा, ये मोह छोड़ना पड़ेगा, छोड़े बिना काम नहीं चलेगा। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। आपकी कन्या है वो आपका घर छोड़े बिना सासे चले जाएगी, सासे जाएगी तो आपका घर छोड़ना ही पड़ेगा। और उपाय क्या है बताओ? आप नहीं छोड़ेगा क्या करें? बेटी है, माँ बाप भाई भजाई सबको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। हाथ ही बात नहीं है। आपकी छोरी छोड़ देती है ना, सोने पर सोने पूछा छोड़ तो सकते आप, ये छोटी छोरी आपको छोड़ देती है, आप ही छोड़ते, याद ही नहीं आती। सबको पूछो, सबको क्या जन्म जा रहती है, बाप के रहती है या भाई के साथ में, बाप के साथ में प्रेम होता है, परंतु रह तो सकते नहीं, छोड़ना पड़ेगा ही। छोरी आप भी छोड़ते, आप छोड़ते नहीं, छोरी में कमजोर है आप, आपकी छोरी ही में आप कमजोर है। याद रहती है, पाली है, प्यार पाया है, बस छोड़ देती है आप। ऐसे सबको छोड़ना पड़ता है, भाइयों को बहनों को सबको मरना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है, पक्की बात है। साथ में कोई रह नहीं सकता, छोरियां बची जीती, बड़ी बूढ़ी छोटी सब ब्याह होते ही घर छोड़ना पड़ता। कोई परिचित नहीं हुआ, सासरे में कोई परिचित नहीं, अपरिचित में जाना पड़ता है। फिर माई माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, मारा परिवार है, भूल जाती है बाप के घर को, भूल जाती है। परदादी बड़ी परदादी, छोरे तो पढ़ना हो वो हाल खराब, ये घर खोलो पढ़ाई जाई, ये पढ़ाई जाई छोकरी ने घर बढ़ा दिया, तो माजी आप तो घर गया हो, ये तो पढ़ाई जाई है, आप घर गया हो, भूल गई इस बात को, इस बात को भूल गई, मैं पढ़ाई जाई हूँ। क्या दादी जी घर गई है? परदादी घर रही है तो वो छोड़ देती है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। आप छोड़ना चाहते हो तो जरूर छूटेगा, अब चाहते ही नहीं, छोड़ना चाहते ही नहीं, छोड़ना चाहो सुने जिस पर आपका विश्वास हो, एक आदमी पूछो जब छूट जाएगा, ये तो छूटेगा ही। छोरी आप ही होती है, छोड़ देती है, बोलो ये बिना छोड़ेगी, पीहर के बिना छोड़े सासे से जाएगी, सब सबके सभी छोड़ देती है, इतनी ताकत आवत में नहीं है। ये तो बात नहीं, छोड़ दिया कि नहीं बताओ? आप बेटा पढ़ाते हो, वो छोरी घर छोड़ दिया ही नहीं, छोड़े बने कैसे आवेगी? प्रत्यक्ष बात है, ये छोरी काम कर दे तभी आप कर नहीं सकते, ये बात है नहीं, आप जरूर छोड़ सकते हैं। छोड़ना चाहते ही नहीं, चाहते हो तो जरूर छूटेगा, तो छूटेगा ही, बिना चाहे भी छूटेगा ही नहीं, बिल्कुल छूट गया। पहले छोड़ दो, आप छोड़ दो तो अच्छी बात है, नहीं तो छूटेगा तो जरूर। क्या शरीर को रख लोगे? है कीमत किसी में भी हम रख लगे, किसी में शक्ति हो तो बताओ, बोलो भाइयों। मैं ना सबसे पूछता हूँ, शरीर को रखने की ताकत है किसी में? रख सकते ही नहीं, जरूर छूटता है, उस स्वर्ण में क्या बन है, जरूर छूटता है। नहीं था तो कोई बोलो, कोई बोलो भाई बहना कोई, कि हम तो सही गुड़क लगे हैं, आप रख सकते ही नहीं, अंत ही तो इतना जाएंगे पामर तुर अभी थे, छोड़ना पड़ेगा। स्वर्ग में जाओ तो छूटेगा, नरक में जाओ तो ये सही छूटेगा, 14 लाख जूनी में जाओ तो छूटेगा, सही सब छूटे गए, अच्छे मंद है, साथ में रह सकते ही नहीं, रह सकते तो बोलो छूटेगा, पक्की बात है, एकदम पक्की बात। ये पता तो लगा सत्संग से कि सही छूटेगा, और सीढ़ी है और आदमी और सीढ़ी बातों को पता ही नहीं है, ये ख्याल ही नहीं है ऐसे ही छूटेगा। एक भाई का जवान बेटा मर गया, तो वह कैसे मर गया बेटा, कैसे मर गया, कैसे कैसे मर गया, धंधे कैसे मर गया, था ही बोल पहले क्या सोचे बेटा, क्या सुन भाई तू भी मरेगी अब इतना बेटा कैसे मरेगा, तू ही मरेगी, घर वाला सब मरेगा, कोई नहीं रहेगा, रहेगा बताओ, कोई नहीं रहेगा, सत्संग हमारे देखते देखते पर सभी नए है, पुराने बहुत कम है, बहुत कम पुराना, सब नए नए है, मैं देखते देखते चले गए, सब सत्संग करने वाले चले गए, सत्संग कराने वाले चले गए, छेड़ जी गए, भाई जी गए, कितना तो पता सत्संग करते थे, यहाँ भी करो वहां भी करो, ये तो जाएगा जरूर, जरूर जाएगा जो छोड़ दो, जरूर छूटेगा उसे छोड़ना है, जरूर छूटेगा उसे छोड़ना है, आप रख सकते ही नहीं किसी तरह से, कोई रख सकता हो तो बोलो, मैं तो रख सकता हूँ, मैं बस अंत ही तो तजेंगे ब्राह्मण तो सुधे अब ही थे, और बोलो जरूर छूटने वाला है, उसे छोड़ने में क्या बात है, देखो तीन आदमी दिए थे, एक दो घरी छोरी, एक गोद जाने वाला, एक साधु होने वाला, छोड़ते हैं नहीं, धन बड़े साधु जाएंगे, एक गोद जाने वाला, एक ब्याह करना छोड़ी, छोड़ते नहीं छोड़ते, तो आप घर में छोड़ दो, इनको पूछो कद ही कागज आया कि नहीं, कागज ही भेजा कर नहीं, कोई पत्र भेज दी, जीव है कि मर गए, समाधान मिल जाता है आप ही आप ही। जीव है मर गए, कोई चिंता फिक्र नहीं होता है कि नहीं। ये तीन, एक सॉरी, एक गोल जाने वाला, एक साथ होने वाला, छोड़ते है नहीं छोड़ते बता, तो छोड़ता है तो आप भी छोड़ दो, छोड़ जाएगा ये तो छूटेगा ही, आप नहीं छोड़ो किसी हिम्मत है, मैं तो बताओ आपकी हिम्मत का मैं छोड़ेंगे। ये भगवत आश्रय क्या होता है? जैसे छोड़ ही देता शास्त्र का आश्रय, पेड़ का आश्रय छोड़ देती, जैसे गोद जाने वाला अपने माँ बाप को छोड़ देता है, जैसे साधु होने वाला तीन बताए ये आश्रय छोड़ता है। क्यों छोड़ना हो भगवान, भगवान ना केवल जैसे साधु होता है जीव हो जाओ, वो जरा होता है जीव हो जाओ, अब अगर छोड़िए जीव हो जाओ, पक्की बात है, छोरी छोड़ते छोड़ आप ही छोड़ते, छोरी से ही कमजोर। विश्राम, विश्राम का भी क्या अर्थ है? चलते चलते विश्राम सांस मारो, बैठा सांस मारो, मारवाड़ी भाषा सीधी था भी सांस मारो, विश्राम लेते ही नहीं, विश्राम लेते ही नहीं, बीच में रोज दौर तो बैठा पड़ेगा, मंदिर में जगह जोर जोर फिर बैठ जाता है, फिर दौड़ता है फिर बैठ जाता है, सर ये विश्राम सीधी बात है, पायो परम विश्राम। वो स्वामी ने देखा है राम सम ना ही कहूं पायो परम विश्राम। विश्राम पा गया, कोई करना कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, कुछ जानना कुछ न मानना उसका विश्राम हो गया, इसको विश्राम। मन टिकता नहीं, बातें सुनते हैं बहुत अच्छी लगती है लेकिन मन टिकता ही नहीं है। आप टिकाते नहीं हो, साधु आप रे घर गए है ये सत्संग छोड़ कर आ गए, देख लो इनको सत्संग बदल गया, प्रत्येक बात है घर छोड़ दिया और सत्संग छोड़ दिया। पूछो क्या छोड़ दिया, मन में आई छोड़ दिया, जहां सारा सब भाई बहन यहाँ आने वाले घर छोड़ते हैं, घर का धंधा छोड़ते हैं तब आते होते हैं, तो कैसे आते हैं, क्या क्या मिलता है, क्या भोजन मिलता है, क्या कपड़ा मिलता है, क्या मकान मिलता है, क्या बढ़िया क्या चीज मिलती है, किस शरीर छोड़ते हो, शरीर का छोड़ ये आप कहे तो बताओ, विश्राम मिलेगा आराम मिलेगा आराम। आप जिसको देख दो अच्छा उनसे पूछो, चलो चार बजे आधा समय गिर देगा है, देखो भाई आप छोड़े न छोड़े मेरे मन में आती है कि सत्संग पा करके भी आप छोड़ो नहीं तो पीछे छोड़ना है नहीं, और जो छोड़ने बात ही नहीं होती, सत्संग सिवाय कौन सा बाधा बाधा ये बात मिलती हो, ऐसे सत्संग ही नहीं छोड़ते तो छोटेगा नहीं, दुख पाओगे, दुख पाओगे छोड़ दो आनंद जाएगा, मौत जाएगी, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है।